Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie jeżdżą pociągi na trasie Kielce-Jędrzejów. Rano na przejeździe doszło do wypadku, zginęły dwie kobiety. Posiedzenie niejawne Sejmowej Komisji do spraw Amber Gold, zeznają gdańscy policjanci. Pojawiały się informacje, że funkcjonariusze policji w Gdańsku współpracują z grupami przestępczymi. Na innej komisji weryfikacyjnej przerwa z powodu lampy. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Rudki w województwie świętokrzyskim. Przed godziną 8 pociąg pośpieszny zderzył się z autem osobowym. Zginęły dwie kobiety, które jechały samochodem, mówi trójce Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem relacji Kołobrzeg-Kraków Główny i w wyniku zderzenia dwie osoby z samochodu zginęły. Pociągiem podróżowało około 100 osób. Pasażerom nic się nie stało. Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać specjalna komisja, dodaje Karol Jakubowski. Ze wstępnych informacji wynika, że oznakowanie przejazdu, między innymi w znak stop, i widoczność w tym miejscu pozwalały bezpiecznie przejechać przez tory. Ruch na trasie Kielce-Jędrzejów został czasowo wstrzymany. Przewoźnik organizuje zastępczą komunikację autobusową. Zeznania trzech policjantów zajmujących się spółką Amber Gold na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji, która wyjaśnia aferę. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wasserman mówi, że jednym z istotniejszych świadków jest naczelnik Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Renata Ziemlewicz. Nie jest tajemnicą, już pojawiały się informacje, że funkcjonariusze policji w Gdańsku współpracują z grupami przestępczymi, w tym do takiej grupy można zaliczyć Marcina P. i wszystko, co on robił. Będziemy pytać, jak weryfikowała i sprawdzała te informacje, które się pojawiały. Dokumentację znamy, dokumentacja jest niejawna. Mamy taką nadzieję, że pani dzisiaj nam więcej powie, niż wynika z tych skromnych akt. Zeznania złożą też były naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku Przemysław Zych i zastępca komendanta CBŚP Adam Cieślak. Na innej komisji przerwa. Członkowie komisji weryfikacyjnej dbali się o zdrowie, bo jedna z lamp ledwo się trzymała, mówi przewodniczący Patryk Jaki. Jak państwo tam podejdziecie kawałek, nawet widać tam, ona trochę zwisa, dlatego nie mogłem ryzykować, bo naprawdę można kogoś spaść i to mogłoby się skończyć tragicznie, dlatego odwiedzalibyście mnie potem państwo w zakładzie karnym, szybciej niż mówi Platforma, że wyląduje w zakładzie karnym, dlatego chciałbym jeszcze kilka lat życia popracować. Komisja zajmuje się budynkiem przy Noakowskiego 16, w którym udziały ma mąż Hanny Gronkiewicz-Walc, jego przesłuchanie po południu. Nie dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Stanów Zjednoczonych w Brukseli. Jak dowiedziało się Polskie Radio, amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson, który jest w Brukseli, odwołał wszystkie dwustronne spotkania zaplanowane w Unii Europejskiej i NATO. Amerykański polityk weźmie natomiast udział w spotkaniach wszystkich ministrów. Nie wiadomo, dlaczego Tillerson odwołał spotkania. Spekuluje się, że jedną z przyczyn może być sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media twierdzą, że w najbliższym czasie Tillerson zostanie odwołany z funkcji przez prezydenta Donalda Trumpa. Powodem ma być narastający konflikt między politykami. Rosja objęła restrykcjami 9 amerykańskich redakcji. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości nadało status zagranicznego agenta rozgłośnią Radio Swoboda i Głos Ameryki wraz z 7 finansowanymi przez nie projektami medialnymi. Więcej z Moskwy nasz korespondent. Zgodnie z zapowiedziami rosyjskiego MSZ, decyzja o nadaniu statusu zagranicznego agenta amerykańskim redakcjom jest odpowiedzią Moskwy na podobne działania Waszyngtonu. W listopadzie Stany Zjednoczone taki sam status nadały rosyjskiej telewizji RT Ameryka, która jest spółką finansowaną przez rosyjską telewizję państwową Russia Today. Jednocześnie obie izby rosyjskiego parlamentu, Duma Państwowa i Rada Federacji, postanowiły zakazać niektórym amerykańskim mediom wchodzenia na swoje obrady. Lista redakcji dotkniętych tym ograniczeniem pokrywa się z listą mediów uznanych w Rosji za zagranicznych agentów. To także odpowiedź Moskwy na odebranie telewizji RT Ameryka akredytacji upoważniającej do obserwowania prac Kongresu Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Katarzyna Pruchnicka jest już w naszym studiu i ja już chcę, poproszę o tych śledziach. Czekam 2,5 godziny. Dzień dobry. Bardzo proszę, dzień dobry. A nóż widelec. A ty lubisz śledzie? Uwielbiam. No wiesz co, niektórzy nie lubią. Ja bardzo się dziwię, ponieważ ja też lubię śledzie. A czas łaskawy dla amatorów tych ryb już się zbliża. No ale ja dziś jeszcze nie o tych wigilijnych śledziach, choć i tutaj uwaga, uwaga, o nich już niebawem należałoby zacząć myśleć, no ponieważ jak my zrobimy do nich taką zalewę, no to te śledzie na przykład powinny się przegryźć z, nie wiem, borówkami albo z cebulką, one z goździkami, one muszą trochę odstać, także ja przypominam, uczulam, czas już na myślenie o wigilijnych śledziach powoli nadchodzi. No a dziś śledzie inne, taki przedsmak, wstęp. Dziś śledziowy przepis z 1913 roku. Jest to przepis na kotlety ze śledzia. Ja już je zrobiłam, Natalia, wiesz? I gdzie one są, ja się pytam. Już dawno ich nie ma, bo ja zrobiłam je dość dawno. Ponieważ z autorką, no nie tego przepisu, ale książki z takimi starymi przepisami rozmawiałam już jakiś czas temu i pierwsze co, to te kotlety ze śledzia, to była taka obsesja. Ja stwierdziłam, że muszę je zrobić, no i zrobiłam i naprawdę są wspaniałe. No, państwo też już za chwilę będą mogli te kotlety ze śledzia zrobić. Ty, Natalio, też. Przepis od autorki książki kuchenne Kredens Moniki Śmigielskiej. Wystarczy wziąć śledzia, albo takiego po prostu z beczki, albo już gotowe filety śledziowe. Może być też świeży śledź, jeżeli do takiego mamy dostęp, mamy na tyle szczęścia, to jak najbardziej polecam. Ale do tego dochodzi, jak w standardowych każdych kotletach, masa wykonana właśnie z poszatkowanych drobno tych śledzi, wcześniej wymoczonych, jajko do związania masy, czerstwa bułka, drobno poszatkowana cebula, całą masę mieszamy, obtaczamy w bułce tartej, można doprawić jeszcze pieprzem, soli, absolutnie nie polecam już dodatkowo do śledzia dodawać. Ta masa będzie wystarczająco słona sama w sobie i po prostu wrzucamy na patelnię, formujemy kotleciki. No naprawdę mamy bardzo, bardzo smaczny obiad, tak naprawdę w 20 minut, bo to jest danie bardzo szybkie. Kiedyś polecano podawać takie kotlety z dodatkiem albo sosu grzybowego, albo sosu kaparowego. I teraz proszę się nie martwić, te filety śledziowe można pokroić, no nie, one nie muszą być tak drobniutko posiekane jak na przykład tatar. One mogą być pokrojone w taką dość drobną, ale to nie musi być jakaś precyzyjnie odmierzona kostka. Także naprawdę one się cudownie rozpłyną, jak będą podgrzewane na patelni. Dodam tylko, że oczywiście dla wszystkich, którzy robią zwykłe mielone, to jest to oczywiste, że ta czerstwa bułka powinna być namoczona, najlepiej oczywiście w mleku. No a jak już jesteśmy przy moczeniu, to proszę pamiętać, żeby te filety śledziowe jednak namoczyć. Koniecznie. Można je namoczyć w mleku, można je namoczyć w wodzie. Musi ta sól troszkę z nich wyjść, ponieważ będą zasłone najzwyczajniej w świecie te kotlety. Sos grzybowy, no to pewnie państwo wiedzą jak zrobić. Sos kaparowy jest równie prosty i cudownie będzie z tymi śledziami smakował, z tymi kotletami. I teraz uwaga, na patelni, na maśle, ponieważ masło z kaparami cudownie współgra. Smażymy przez chwilę kapary na maśle, na patelni właśnie. Chodzi o to, żeby odparować trochę ten kaparowy sos, ponieważ on jest kwaśny. Jak on będzie, jak będzie go za dużo, to jak wlejemy do tych kaparów na patelni śmietankę, to ona może się zważyć, no bo słodka śmietana plus coś kwaśnego to najlepsza droga do tego, żeby śmietanę zważyć, a nie o to nam chodzi. I jeszcze jedno odnośnie kaparów. Jak kupimy takie malutkie kapary, to można je na patelnię wrzucić w całości. Ale jak nam się trafią takie większe, i nie mówię tu o owocach kaparów, o tych większych, tylko o tych kaparowych pączkach, ale jeżeli one będą większe, to warto je trochę poszatkować, ale też tak niedbale, zupełnie się proszę tym nie przejmować. Dusimy już, jak wlejemy śmietanę do kaparów, dusimy chwilę, aż ona lekko zgęstnieje, no ponieważ to ma być sos. No i jak jeszcze dodamy do tego odrobinę koperku, no to koperek z rybą, z kotletami rybnymi, z kotletami śledziowymi, no i te kapary, no i ta śmietana, ale tak naprawdę bez tego sosu i tak są pyszne. No i koniec. Mogę powiedzieć, jak zapamiętałam ten przepis? Mm-hmm. Wziąć śledzia, namoczyć i dusić sos. Sos to podstawa. Słuchaj, myślę, że też będzie nieźle. Katarzyna Pruchnicka opowiadała o tym. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. To

Jak zwykle we wtorki o tej porze w naszym studiu jest już Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co proszę? No, u mnie dziś poważnie. 13 powodów to tytuł książki i serialu, które zdobyły sporą popularność na całym świecie. Opowiadają o Hannah, nastolatce, która popełnia samobójstwo, a następnie zostawia swoim znajomym wskazówki, czyli tytułowe 13 powodów, dla których odebrała sobie życie. Brzmi szokująco, poważnie i na pewno nie jak materiał na telewizyjną rozrywkę, a jednak serial, tak jak powiedziałem, zdobył sporą popularność na całym świecie i młodzi ludzie bardzo chętnie tę produkcję oglądają. A teraz mogą także czytać książkę, bo 13 powodów ukazało się na polskim rynku, a autor tej książki, Jay Asher, jest dziś naszym gościem. Yeah, well, the reason I wanted to make it entertaining... Jest to opowiedziane w sposób zabawny, głównie po to, żeby ludzie po to sięgnęli, żeby chcieli przeczytać książkę, obejrzeć serial. Kiedy wpadłem na pomysł na napisanie tej książki, wiedziałem, że muszę sprawić, że będzie ona poruszać wiele poważnych tematów. Ale chciałem, żeby trafiła do ludzi takich jak ja, ludzi, którzy nie lubią nazbyt takich przygnębiających historii. Dlatego też postanowiłem, żeby było w niej napięcie, a nie tylko te takie bardzo głębokie przemyślenia. It's an issue that's been around. Forever. Z jednej strony takie trudne tematy jak samobójstwo towarzyszą nam od zarania dziejów, ale jednocześnie od jakichś 10 lat, może troszkę dłużej, z nastaniem ery mediów społecznościowych trochę się to zmieniło. Zmieniło się to, że kiedyś bycie prześladowanym w szkole było jakby częścią dorastania, to było coś, z czym sobie po prostu trzeba było poradzić. Ale teraz przez stałą obecność młodzieży w sieci to prześladowanie nie kończy się w szkole. Nie jest tak, że ma się odpoczynek od tego. Jest to, można być prześladowanym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I w związku z czym ten nacisk, napięcie jest znacznie większe. The same as it was when we were growing up. It's different now. You know, it's a brand new thing humans have had to learn to deal with. And rzeczywiście teraz mamy do czynienia z nowym fenomenem. Nigdy do tej pory to poszukiwanie akceptacji, które zawsze miało jakieś, zawsze istniało, ale nigdy nie miało tej formy i takiego natężenia. Problem też polega na tym, że rodzice obecnych nastolatków nie spotykali się z tym problemem w czasie, kiedy sami dorastali. Także nie nauczyli się sami z tym radzić. Rodzice muszą się sami nauczyć jakby w jaki sposób pomagać dzieciom. Tak naprawdę podejrzewam, że jeszcze minie wiele lat, zanim jako społeczeństwo stworzymy jakiś wzorzec, jak sobie z tym radzić, z tym problemem. No dobrze, wygląda na to, że akurat panu, że Jayowi Asherowi to się udało. Młodzież to trudny partner do rozmowy, wymagający odbiorca, no i przede wszystkim odbiorca, który także na kilometr wyczuwa fałsz. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których ta książka trafia do młodzieży, jest to, że nie ma w niej oceny. Te zachowania nie są piętnowane jako inherentnie złe. Młodzież nie lubi, kiedy ją się poucza. I oczywiście jako pisarz w książce prezentuję swoje opinie, ale starałem się robić to w ten sposób, żeby nie były protekcjonalne, nie były pokazywane, że to jest złe i tego nie wolno robić. Tak? Staram się nie mówić, czego nie robić, tylko pokazywać to, co się dzieje. To niektórym dorosłym się nie podoba. Niektórzy dorośli uważają, że jednoznacznie nie mówiąc, że samobójstwo jest złe, jakby je promuje. Natomiast w jaki sposób młodzież to odbiera inaczej. Młodzież, czytając tą książkę, utożsamia się z bohaterami i w ten sposób jakby, ponieważ nie chcą, żeby Hannah umarła, widzą, w jaki sposób sama doprowadza do tego, że popada w tą spiralę zwątpienia, że odtrąca od siebie ludzi, nie szuka pomocy tam, gdzie mogłaby jej szukać. Zresztą kiedyś ostatnio ktoś mi powiedział, że właśnie jeżeli ktoś ma takie tendencje samobójcze i może zobaczyć, że sam popełnia te same błędy i być może zobaczywszy, że popełnia te same błędy, może sam ich uniknąć. They have to start reaching out and doing more on their part. A fictional story can really make. To, że takie tematy, o których dawno powinna toczyć się dyskusja, jak depresja, przemoc seksualna czy samobójstwa, dzięki temu, że zostały ubrane zostały przedstawione jako część fikcyjnej opowieści, stają się bardziej dostępne. Nie mówi się w tym momencie o rzeczywistych wydarzeniach, tylko o tym, przez to, że to są fikcyjne wydarzenia, łatwiej o nich rozmawiać. Łatwiej o nich rozmawiać w domu, łatwiej o nich rozmawiać w szkole. Trzeba pamiętać, że młodzież nigdy nie bała się rozmawiać o takich tematach. Tylko właśnie dzięki wprowadzeniu takich fikcyjnej opowieści dorośli mogą stać się częścią tej rozmowy. Słyszałem o takie opinie zarówno od rodziców, jak i od nauczycieli, że właśnie dzięki tej książce, ogólnie dzięki takiemu przedstawieniu sprawy, można rozpocząć rozmowę, można rozpocząć jakiś dialog na temat tych spraw właśnie z młodzieżą, które te sprawy dotyczą bezpośrednio. It lets adults become a part of the conversation, which they need to be. A nasze spotkanie z Jayem Asherem tłumaczył Grzegorz Zieliński. Wiemy już, że powstaje kolejna seria 13 powodów serialu. Jay Asher był na planie, ale nie może niestety nic powiedzieć. Za to chwali scenarzystów za to, że rozwinęli jeszcze stworzone przez niego postaci. Także sam nie musi już pisać kontynuacji tej historii, co powiedział z uśmiechem. Za to w Polsce właśnie ukazała się jego najnowsza książka, która nosi tytuł Światło. Yeah, I consider that book. Tak naprawdę w książce Światło poruszonych jest wiele tych samych tematów, co w 13 powodach. Plotki, reputacja, wspieranie innych osób, ale jest to napowiedziane znacznie lżejszym, takim bardziej pozytywnym świetle. Książka opowiada o dziewczynce, która ma na imię Sierra, której rodzice mają gospodarstwo, szkółkę choinek. I przez 11 miesięcy mieszka na tej farmie, gdzie hodują choinki, a przez miesiąc na miejsce sprzedaży choinek. Także ma jednych przyjaciół przez 11 miesięcy, a innych przez miesiąc. I akurat w tym roku, przez ten miesiąc, zakochuje się w chłopaku, mimo że wie, że niedługo będzie musiała go opuścić, bo wrócić na farmę rodzinną. She falls for a boy, even though she's going to be leaving in a few weeks. Wyobraziłem sobie podobną historię w polskich realiach, tylko że to będzie dziewczynka, której rodzice hodują karpie na przykład. I raz do roku jadą na targ i tam kogoś poznaje. Pisać? Pisałabyś? Zawsze. Janie, ty pisz. Tobie dziwne rzeczy z tego wyjdą, warto będzie. No dobrze, to ja będę pracował nad rozwojem tej historii. A na razie dla Państwa kilka zestawów książek Jaya Ashera. Książek, jak sądzę, dla młodzieży gimnazjalnej przede wszystkim. W tym także oczywiście są egzemplarze książki 13 powodów, no i powieść najnowsza zatytułowana Światło. A Jan Niebudek wróci za tydzień o tej porze. Dziękujemy. Do usłyszenia, dziękuję. W sprawie książek dodajmy, proszę pisać do redaktora. Adres to jan.niebudek@polskieradio.pl. We care so much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind. Tear in their clothes and wash in their sins. Wash in their sins. Now we're all so set up and barely alive, but still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief? With such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees. On your knees. And now we're all so set up and buried alive. Still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and barely alive. And still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Secret inside, as we're fading away. Love that we share never gets in the way. So sad, baby, but I still make an effort to smile. Slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and barely alive, but still we make an effort to survive. Slowly controlling. Za chwilę na do usłyszenia jeszcze kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. My za dzisiaj dziękujemy. My, to znaczy Anna Regulska, Sylwia Hej i Natalia Grzeszczyk. Miłego wtorku. Trójka. Program trzeci. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. "41 lat wcześniej, odcinek 12. Przyjazd Józka Kłody do Hojen stałby się może wydarzeniem roku we wsi, gdyby nie fakt, że wydarzeniem roku we wsi był już słynny ślub nie ślub Julki Dusznej z wujem Rochem. Józek zamieszkał w przybudówce u Budzikiewiczów z wejściem od ogrodu i oknem na pole jęczmienia. Nikt o nim nic nie wiedział. Wiedziała jedynie Sabina. Wiedziała to, co z listów. Ale przecież ten z listów i ten tutaj to byli dwaj zupełnie różni Józkowie. Czuła więc, że nie wie więcej niż inni. Czasami nie dało się go zrozumieć. Mówił tak, jakby w dzieciństwie nauczył się języka, słuchając go przez jakąś grubą ścianę. Pszenica, świnie, kartofle, króliki, jęczmień, przepiórki, buraki i mak. Niedziele i święta, upał i mróz. Tośka wstawała na długo przed świtem, budziła Michała i razem wychodzili w zimny, szary świat, który trzeba było orać, karmić, rządź i oprzątać. Matce nie zawracała głowy, córce zawracać się bała. Spoceni i brązowi od słońca ścigali się z czasem, z deszczem, ze stonką. Wieczorami Tośka parzyła sobie herbatę i zanurzała się przy kuchennym stole w życia mamy, córki i sąsiadów. Michał ślęczał wtedy nad swoimi miksturami w stodole, albo znikał w starym głębokim fotelu i czytał. Przynosił jej coś w pięści i kazał zamykać oczy. Podsuwał pod nos. Zgaduj. A to znasz? Pytał zaraz, podając kolejny korzeń, pączek, liść. Wąchała, wzruszała ramionami. Tak, znam. Weź no lepiej opowiedz, Michał, co tam ostatnio na świecie. Wyciągał wtedy nogi, dłonie splatał na brzuchu i relacjonował to, co wyczytał z gazet. W USA ciągle głośno po tej aferze z prezydentem. Ktoś wymyślił taki samolot, co to lata szybciej niż dźwięk. A w dżungli na Filipinach, w cholerę daleko od Polski, znaleźli jakiegoś żołnierza, co się tam ukrywał od wojny. Tośka myślała, że to jest wszystko bardzo nieudane. Skoro ona siedzi tutaj w sadzie, a gdzieś indziej, w tym samym czasie dzieją się takie rzeczy. Czasami siadała z nimi Eliza. Miała 17 lat i na tyle wyglądała. Oprócz oczu, które sprawiały wrażenie, jakby należały do kogoś znacznie starszego. Jednego wieczoru, kiedy jej wuj poszedł zerwać jabłek, westchnęła i patrząc gdzieś przed siebie oświadczyła: Boże, jak ja bym chciała nienawidzić tego zasranego Kracjana. Tośka obróciła się do niej i wyciągnęła rękę, jakby chciała ją pogłaskać, ale zaraz cofnęła. Z ulgą dostrzegła wracającego Michała. Zjedli po jabłku, a potem, jak co tydzień, poszli do Nagórnych obejrzeć 40-latka i napić się kawy. W ciągu kolejnych 2 lat Sabina wybrała się z Józkiem na spacer 78 razy. Liczyła. Najczęściej chodzili do lasu pod Boguszyńcem, czasem w stronę Grzegorzewa, do miasta ani razu. Na widok nadjeżdżającego pociągu zatrzymywali się i machali pasażerom. Józek zdejmował wtedy kapelusz i poprawiał te parę włosów, które uparcie trzymały mu się głowy. Podczas 78 spaceru Sabina usłyszała za plecami nagły szelest. Odwróciła się. Wilk, dzik. Nie, wiewiórka. Zwykła wiewiórka, no przecież. Sabina zaśmiała się, spojrzała na Józka. Józek za mgłą i wszystko jakby mniejsze. A to się... Zaczęła. Oddech jeden, drugi. A to się... Wystraszyłam. Kiedy upadała na ścieżkę, próbowała jeszcze złapać Józka za rękaw, ale materiał wyśliznął jej się z palców. Józek zmarł niecały rok później. W Grzegorzewie miała się odbyć potańcówka. Tośkę niezbyt interesowały potańcówki. Przypominały jej o tamtej wrześniowej majówce sprzed lat i o tamtym człowieku, którego już dawno nie było na świecie. Eliza przygotowywała się, ćwicząc kroki w stodole. Gracjan patrzył na nią spokojnie, kiwał głową co jakiś czas tylko. Tak, no. Albo... Pewnie. Wyprostowany jak to on, uważny, niby uśmiechnięty, ale jednak nie. Eliza rozejrzała się, westchnęła, aż gdzieś ze środka niej wypadło głośne i wykrztuszone: to może byśmy zatańczyli? Ja to tak z tańczeniem chyba nie za bardzo, wiesz, Eliza, ja... Zaczął Gracjan i nie musiał mówić już nic więcej. Nie wiedziała, że tego wieczoru Gracjan Knop po raz ostatni stał naprzeciw niej i że po raz ostatni stał naprzeciw kogokolwiek. Tośka czuła upływający czas na swojej skórze. Widziała go w lustrze. W przeciwieństwie do Rocha zazwyczaj istniała, a jednego dnia istniała szczególnie. Nie wiedziała, jak to się wydarzyło, tak jak nie miała pojęcia, jak wydarzyła się większość ważnych rzeczy w jej życiu. Ranek normalny, dzień normalny w kuchni, potem wieczór, postać na drodze, rozmowa, śmiech. I nagle jest tutaj. Stoi przyciśnięta do ściany ciałem, które jeszcze minutę temu było Andrzejem Budzikiewiczem. Ciało pachnie przemysławką i rozgrzaną skórą. Ciało rozbiera ją, milczy. Twarz zakryta cieniem. Tośka mówi, żeby ciało przestało, że ona musi już iść. Nie mówi, chce powiedzieć. Andrzej głos miał cichy, jakby szeptał do siebie. Nie mówił tego, czego się po nim spodziewała. Mówił o topoli. O topoli, którą posadził pradziadek i która rosła tak pięknie, tak szybko. Ojciec powtarzał, że przy takim drzewie tuż obok śpi się lepiej, że żyje się lepiej, że człowiek się czuje bezpiecznie. Andrzej siadał czasem oparty o kurnik i patrzył na czubek drzewa. Wydawało mu się wtedy, że wszystko jest na swoim miejscu i że wszystko będzie dobrze. Wracała jak pijana. Lewa, prawa strona drogi, przed oczami blada mgła. Andrzej Budzikiewicz, 22 lata. Jezu Chryste, oszalała. 22 lata i ona, która go pamięta w pieluchach rozbeczanego z gilami pod nosem. Przecież taki Andrzej zaraz rozpowie, co się stało. I całe hojny będą miesiącami dudnić o niej, jak o Julce Dusznej. Szła coraz szybciej i coraz mocniej chwiejnie. Przed domem zatrzymała się, oparła o pokrywę studni. Koniec z tym wszystkim. Koniec z tym półżyciem. Teraz wszystko będzie inaczej. Teraz będzie żyć. I zmusi do życia Elizę. Będzie spędzać z córką więcej czasu i będzie uważna. Nie pozwoli, by i ona zostawiła ją jak niewidzialny człowiek. Ruszyła w stronę tego nowego życia energicznie. Jeden krok, drugi, drzwi na całą szerokość, para z ust. Weszła do domu, tupiąc i otrzepując śnieg z ramion. Eliza stała w kuchni, ręce wzdłuż ciała, ciało nieruchome. Wyjeżdżam, mamo, powiedziała, zanim Tośka zdążyła się rozebrać. Będę studiować. Na piecu bulgotało. W powietrzu zapach cebuli. Tośka popatrzyła na nią, odchrząknęła. Dokąd? Przygotowała się w myślach do Poznania, do Warszawy. Byle nie dalej, byle nie Kraków, jakiś Szczecin, broń Boże. Eliza odwróciła się do niej tyłem. Zamieszała w garnku. Do Kijowa. Tego samego dnia, kiedy Eliza Stawna powiedziała mamie o wyjeździe, Julka Duszna usiadła w kuchni naprzeciw schorowanego ojca i obiecała, że przejmie po nim sklep. Kilka godzin później, leżąc w ciemnościach, obiecała też sobie,